دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، به آسمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم. نبیده پیکش را نگفته باور میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم. به تو نظر کردم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، به آسمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم. میخوام برای همیشه ترانه خان تو باشم، اسیر و عاشقت کنم، بسته به جان تو باشم. میخوام همیشه تو شعرام یکی دونه تو باشی، بمونی خونه دلم، عزیز خونه تو باشی. دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، دوباره محشر میکنم، زندگی از سر میکنم، به آسمون عاشقی پرواز دیگر میکنم، دوباره محشر میکنم. نوید پیکش رو نگفته باور میکنم، دوباره محشر میکنم، دوباره محشر میکنم.